بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدرس الثالث. الرسول عليه الصلاة والسلام درس سيرة وقت ستي وغنكي وغوي. رسول صلى الله عليه وسلم مدى رضا عقوه قائل اغوت يتوقنا هسيلا قوارنا را كرا غوكر كلا منابرنا تغينا هبدور تاين تغدير انا ايه برغا اقبايسي هبدوغنا كيغرا غا هلا ستيب لكاينو منا كريا كاين اذا تاني مرة ركبدور هتكينا ايرو اغوي رواقنا غا أغنية بعد ثلاثة سنوات، أغنية بعد أربع سنوات، سنوات ترى لا استغواه. رسول عليه الصلاة والسلام يعني أغوي أبر أبر أقايل أبر أغنية بيرة أغنية يتأوري رجنة أغنية تبي كيكلرة بيدر رجنة على كل البيدر رجع يتأوري رجنة عربية iya nyar be adi di adaru nyake bas taru ya ti toriro o tare tar kire suti kagare nori ber kia rogne ki ber regnere biere tingine or hakkene telu or kere ra kanare telu boge hakkene kere ra tine kire kare ki shetan has ko shitan ki yegen rasul sallam ir style si ne ga yo sini ne ga yo er ogar ka ga ga tarbu kire ya ga tebere tin gini ka orogo hakne ka rogo kare ga tirun ka ar ka tiru kare ga kare tene shetan jaay ki shetan has se go kebira shetan go dra kire oge ya dise o do rese ligne tire ga kar diskine telu rogo ka arna man te shitkine ra te shiddap kine ko orne teru do dab te ci tokere kiriye quraagne el mazamzam no korna quraagne kere kere so kere daranne sere enna go dara kilo hisere kede ne atori u khidrege nya kikri beido o suti ka nya bagara u tebre tingina or hakne ga kakre ber kewa kura idor kakri kakre re mamad ositi kagare kini ngini oge tebere tin ngini sa orgo hakkine sa gine ne ber kes ku sok akke ke oge biere do akke tebere tin ngindo akke orgo hakkine te kere re ke gudi do akke gene re oki kini ngini kakre ka yagne ke krauru ba uru ke wa kura idor kagare Mamad ko yando makara ko to wiketi do ando e ok suti kagara tebele tingine kini gini ko rega tebele tingine orge hakkene gini o ko dara kakere ge nya do ga bege ne ko dara kakere ber ru ka sare ge o do yenu o ga nai o ga malaika ibril nai dai te ber do kirne ge rasul sallallahu alaihi wasallam ge nyamen na le saw morogo talata senar arba senar nyamen na talata senakiri ki min talata ra ko gine bergati ni ga hamene embere ga sele erne ga kirne abdon nesu emere ismail rabbana subhanahu wa ta'ala tudu won tudu hafsire shetan da ga kere embe ke ke nura kere bari ke ke nura kere abdo gine re garde goy men nabigir waagal gina men nabigir bar sadiq gina ko akasar gona men nabigir amin gina khiyana ke dogona men nabigir o kure bari ka sar gina abro gina ne nyaage nya ko yeso kora me izite nyaage ne so rabbana subhanahu wa ta'ala ro ki o ki ke bera o adir teine noro o gana ra shakil o ko yeso kora ge rabbana subhanahu wa ta'ala na shay se den ne so boro sanno malaka ya ka gata duwon urwa hakre te duwon kare shetan do ke enna wasu signa o gi her darar ke din ke kiira ke shetan do enna wasu sine te duwon ke ba shetan do bari boldo kare diskina dare tedu kikiri do arir daluru tishidab kirkidiere el mesam sam do kuragene ke jerki o kiriga ke salte senega ke tedu gur kisuni ni jerki tebriga ke tedu gur minna wa kisuni ni ke mara tebriga ge el mesam sam do kuragene na def sedara ta pa sedara warare dana ne sedara ke gorob kidi te oro oke oote dugi kagat kare ogi hakkine oote runjirgine te ko ne kuwele diskine avdani on senine yos ogni yos oro non ne agene ke malaika ay umur yoro kir kagay ne so ke er berro delega soko umur yoro ki sando wala ben gara kikinu wala kana seniga seni selnu adi tayre er di ga so ere kere bador bador karni Anas ibn Malik idire rasul sallallahu alaihi wasallam ke tudu ko orgo hakkene da soerege ke soerege surdu kadale ayeg Anas ibn Malik kibar sahabi ginara ansar garay rasul sallallahu alaihi wasallam medina ke tire tera daray rasul sallallahu alaihi wasallam berne bigire ara solgena talatta sharsenan makariye u arbata jansana gondo drama ka ke ariketi medina keti nezo u dora akere hadis ke anas bin malik to rawagini hadis sahih muslim gina kitab al iman gina hadis numero 250 ke ro bigita an rasul sallallahu alaihi wasallam hasil ke re ke kina kiye tayib tadhir gui er kirne ki oge asmi gina oge kege zanam oge dana shir mushriki sanami abedi kera mbe ko sako nguru wa yaro kabaro tineru o sage to noiru tigu wa sako te shirira barra ineso rabbara subhanahu wa ta'ala nabi goki men menni wa umur talata sana arba sana re tedu goga hala goga wade goga ikhlaq goga bari goga sako rabbara subhanahu wa ta'ala gairna nesu ki kerne kala rasul sallallahu alaihi wasallam tedu wo ugi ga hakkene ugi egi aro murgo yakure gari 50 sene am dokri tenu wo kusu hakene ge ko leilat al isra wal mi'raj to kubaj kirona iror be bari ka sai samawat to kira kay gine ge qatilu wo hakene kera kera quragena gena ra ne embe go ber keti awo na bari yar kaga sai ob don ge ge kel ke yakure na so tenu wo ge nurdu imando sabato hersia hikma hersia gena ge tega ko jodos eroga breknos kerate go kubo ya sokko nak sokko tar te bari ti bieros obdar keti ke kira ja hezi na kire kagine izan ema umro wa talat sana arba sana te duo hakina kere bare 50 sana kere kiso go to hakine to isra wal mi'raj kile sakisri tayib rasul sallallahu alaihi wasallam te duo ke hakine ki te dum tauhid ti kidiega shirk misqala zarra kala te duo kere wala goro gonos wala kirnos wala kana sanam do sugirina ke kios te duo hakine qura gana ga te saltero te nauro te jerimero te ijram te ro te mujrim te ro ga ina kirnos ina ga gonos kera rasul sallallahu alaihi wasallam er ire o amin do o bari go se do nya kwai do nya arab kire do gine ri te ni menegi ina er na o kirna o rakina kwai kera tigu shetan jaagina qara daliki tikima wiigini ni o buru ber u kite nyaamen naral kite kite burok to ulde o gotu burok to ulde laa kite 20 ni rarege u bi ru sina rega sina hal aqada ne zahare ka rega hal ka sokoge u tia haz ko shetan ke qara dal do sando ber menni go wiru nyaamen nar o baro bari ke gase bari si e ke gase bari kera o akura kinna ke gase ob doni menige ena nya bari ke dio Rasul sallallahu alaihi wasallam ubuy tokirne odo kakre kasare o boy Rasul sallallahu alaihi wasallam tewre tinni doga akinu o orwa hakin doga akinu oge er halle gore er or minni go mena er ne kirne kene ga tarai kele taswe bu chagne o kone kaare edebre tinni ginara urri ka hakine tedu ka kaare te kone ga kaare diskine abda gni ha ha hay nyang sitan ni rara ya ni agni ber nyak ke akwa te to sitan ni rara ne imeno te nyak jandere kana sitan gu hazar ke agne ekore gnor dora owar salmi sendege fabara sitan ko kire kira ogne ne kebigi di shitan kire ga ne ga ne ni nyatu ni di bigi ne maka oro tebele go amna kare ba huru ba woni jannabe nya udo or berba te urte ci so agne do kire ka gini ah alas ergo gai kra go gai ko so gai ara ki au nyang do ne ide ki te kai ema indo e nya arba sana tala te sana arga kirise nya ka ire ga sari musla na kwa kire ide wa ke amar do se obra ema indo amana bar barta gor ke no je men deron so ire ga jode se obra te nya ga te nya ga re ma ga ire te nu se obra ne so nya no ne ide porte nya ba ki to hebe ke dar de bona so ko ba korokto nur kura de bona ne gito barinte bi ka sau kiro barinte be nya korban kes korbe ke sau gune ka wallahi ti titri ga yo se ti ar de ga yo se ire nya ke ti ire tarare na ti kone ke ga se ga me na nya ke shidan ire ra no wa de ire jore na so boro san no se ge no boro san korde na so nya gnu shidan ire ra ha gire kire kreje ire ro gne ga nya gnu korde se obdo ne so hotta ti na ure ga yo ti te urdu ire ga yo obdo ne so tu barite din bigi gi kraw no ne se bar se ga za bigi ne e nya yi ge ne shidan ire ro ne nya gi shidan ire ro se tin ur ibika ere ko asan no se o bodo ne so nya yi e ko bai nya yi gir sari ri gi e te ari te ko ner ka yi mene ba go sari ne ina ba go sari ne ro ne kera ko nya yi te ri gi ma go ge ser ke de ka to so or bi ala so ma ga ire gir to te ku de ta ga be gir hibi ne ir te ri gi ko bai te ri gi nur ber da ka o sur gi sham de ar da sham ni falastini ber makare ar da sham gi ne ri gi ade te go suriya sham da gusur go sham muluk ki ge ko dara kada ya yir eh nyaayi ki shitan ga kare os shitan ga bela sina so me nyaayi korbe de kay no no krawa ke de ka soyi krawa ka ski de ka soyi ber yani aro mro go ko ri arba sanat ke sanatan na ne ge krago to figni krago ge medinar juge ma yi na ga ne tiere hit kadiro ber kobror margina to fina ri kre to fina ga halas eira go gwaendo umme ayman al habashiya ni ba go medo baro hisira ko worni e mau baro kerne ge amro wasako ergo abdul muttalib to kedi tay nya amro wasa ta sana kedi ergo abdul muttalib ki nya ki kor kedi galna so horgo gor ga kedan berruga be ire kesere be ga kosre nya buru buru to koro na buru buru ge ga kidere ina harwa na kwa kidando buru buru ki ukiti o baro gene gene ne bera indo berbari ni kidi buru buru ki bari ni kidi kana bari go ka osra ago mane bari ni kidi ni lakin abdul muttalib bersatu kana sakira naro rasul kira nere sanatan nege abdul muttalib kani idan abdul muttalib ergo abdul muttalib ki usini gi rasul sallallahu alaihi wasallam tamana sana ikidi u abdul muttalib sinido rasul sallallahu alaihi wasallam ba go krabur gi abu talib koy ali ibn abi talib ba ki ki ba go krabur shegi ki kraga ba ga abdul muttalib ber burro go gene re rasul ba go krabur abi talib ki kugulere burugi burki na nyaara wa abu titin ga kure ni din ni nasu burugi burki nar ta bise burugi burki mar chapto bene yini manegi der na ko burugi burki sagto o sagto wa di dogon ko rasul sallallahu alaihi wasallam abu talib raayar e abu talib ker keti enegi udo ar o mro go tamara sana ke de tizar sawri lakin mura ko deg deg abu talib ke o nya burki dire ko ra te go kurme ga o jirri nya go abu gnara mal go kurme ga rasul sallallahu alaihi wasallam no gnara ba e ayndo in e inna sa to nya gara ir sege ob do ga u be ga in to kin ne akwaro na so e ya mbese ga nya ye mbeta isin e ayndo in embe joy akura ga ta ga go ga ayndo gini o be kiri karajo ni tangena so e be ke debi e nya yi tara de minu bai debi e be ke debi gere urte ga ni ni ti mena kor ga na so ti kor ga kina o gar se da da na aw ni tegi hay fikra akwa ya ni eh buri halas ti e ber bai kar na te geni obe yu kesisina kesisina kesisina na ke kiega wadi ji bandon ne ukuni ya kone goler ke de geni gira tarto joyer ke de obe go gireni tebe go kina obe go len ga tebe go orne geni gira herora gore kernara daga karda ge ga genara geni kare gir yondu tardo rasul sallallahu alaihi wasallam be de bigini bar tar ke gase hadis sahih bukhari gina kitab al at'ima hadis numero 2262 gi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha allah nabiyyan illa ra'a al ghanam nabiyire rabbana ba segenere kana be de bigini kula yawn isa be de bigini nan be ye ghanam me nana di de biga lara ne kana kaga so hiri de biga kana kaga so nabiyire rabbana ba segenere kana be de bigini yawn فقال اصحابه صحابه يا رسول الله اذا ناغا نبي نلغي ناغا دبي نيارغني وانت يا رسول الله اذا ناغا نبي نلغي يا رسول الله ناغا بي دبي جونياغني او رسول صلى الله عليه وسلم او ما كارا ايغا نو ابوري او رسول صلى الله عليه وسلم امنا امر وتيزا سنك دي ايغا نو غاي او ما كارا كارا كاغاي نو غاي او باريدو خبر كدي ري كره ازما رسول كي يسانو باركي ساتو رسول كسل كسل غني يو غاي يا رسول الله ا دوتون ناغا دبي ني يارو يا رسول الله نيسو ا غا دبي غي مكا او كاردا دايره اورتا غي ني ني بيتار كريره تيمنا منا اورتا اغي نيسو دبي غي كي غي اذن رسول صلى الله عليه وسلم برغا بي دبي غي ني اينا كو غانا دبي غورو نبي ربنا ربا سي ني كانا بي دبي تي يوغني هاي بي دبي كي برني نيسو nabi sokko yani nabiiri arabana ke kwariri kana bidaya go awwal go be de bi tiyon kadar yawon izan nabi sokko be de bi ay odon neena oga be ye ger kede de bi ni dige ne kana de bi nu di bari kana kase hiriro hiri bari kana kase be de bi dare gi sokko nabi sokko de bi ni rasul sallallahu alaihi wasallam naro ne e ga de bi gi makkar kar da da yara de bi ge ke yi dan kare be na ko akido ba o jora de bi ne kiki tay be de bi kiber no ray faire ko ne bi sokko de bi ni be de bi gi sabor ne dawle o gi sukko sukkor be kanara e do mara mara kay de gerti no tin nasene bi gi no ina tabene ra sor ne gine ne i do kurur kay ni gine o sabor te non tane de bi de ni ak fator ka ke sala hada ke sala asha ke sala bi go bi bi ne ke sene er ke gale bi ya ke are abdo ne ke be yira re bi no sabor da dun be de bitero kera o sabor o ki sabor gra bi gira kera hamle tere ke da mana ga ga ke da hamde ne gina ne be ki da de bi no bi ga ko ne ga ke ne ne ko ne ga ke nu ne ko ne ga ma bu ne ko ne ga da if ke ne kera be de bi ni o ge o ge te lu o kere arhama ga ke de rafa ga kire deis ka kira hamle ne gine ne ajan be ye kone konno ndro kira u kira berga kira ele konne konno kolnu umur tayri ga konne kira ur gernu ga konne konra ga ga konne kere kone ga dei tayne ne sirne kone ga mare na dawati bine kone ga keinu e mo ina su soine kone ga suna ara ga ke ga ina siyasa ti ron kere dro mawade go ke go e ne sari ga ke kone ina tene ke kone ga kene biire ke kone ga ay nawe ay nege nawe ga egu yegi nawe ga bigi gur hatar ga da sa gray ga ngene tore kayne izan be de bigi tiya bu ki o go be de bigi ga ga han de non ke da be de bino la no be de bigi o ve large ga o be ve large amarar ge ga ne ni o ki kilim du ge ga o ki be ki da de bino o go ere jeegene ga iron kay daron masaba joye ka kay daron sahara ka kay daron garde ko ga ga ka kone njar do hrone ne ka kone na gotte bne ka kone tamra ka bne ab don ga kay daron ne lakin o njar na ko ni be ga na go na ko ti ne ga maro na ko ni de be ga muskira ti ne ni ne ta ga be de bino kere be de bino ber o shokolo ko akisere ko ka kiare maltina be gira ko jogone ki be ki de bino o be de mini ki sukora ber fotor ro wasare kage shakolo ka doro fotor karna ke nege mena hare tebu wo hare ga boge mena hare ga bi go ga bi jieni bi kilim da ka osere bi ka freze da ka osere bi talaja da ka osere karra ina ke kyar zuruf saab kero e shigini ni berkida ti mena tin tedripi eskrie bersato ga ogin siere on kardara ke te bero ni ni o ta se jaisi kere o kardaki o kibriya ke de ginara o tare kugus euri sina be giri kibi gini o ki kira be de bino o be de mini ki embe o be de bi be ta yoara be yoar te bere ker ke denne be ge hara se gene so gene kide kire ki ne so gene ugu ye ke gere be ge gerdi ne so be tor ger ge guri agar ge kaga hire ki die taga o se kodra be girir pase ake tare go war hiri ga be ti ake o kibriya ke den ki da gira te lu re kibriya ka ara ke yo ne o kibriya ke dikira be de bino ke ra o be de bini ki kura na ndra o sawra ke akire bier ke ti o darwa ke akire bier ke ti ni ki be ira de bino be o de bini ki o kura na shija ga na ra nya men na ga ge sawra ke acho na ko tena darwa ke be ke kere ke kere abdan me ni ki o te du ki di o khaf ki na ra o shija ke yo ne ne ke da be de bino kere be de biti kisato ge nena rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam herki ke rasul be de bin rabbana subhanahu wa ta'ala rasul o kere gari ki mungkin gine ge rese kenara be de bi barraro rabbana tikira na ke lakin be de bi kisato re rasul sallallahu alaihi wasallam her rabbana ko ke rigi terbiya ay bersato kere umma gon sokko e me kessa de rasul tu be de bin rasul tu ki kardata e be de bin na kessa de te ne rasul sallallahu alaihi wasallam menare te berdo kerne la sari man o ko ha sal o le ber e be de bin ki ga embe ma embe na embe na sine ya kerere te mera kan na sene ki ki ber sato ga o jur ga kere bra ga de o ba ru gu da'wa bartan li ni ni khassatan o hogi ni din bartan li o dars mone iru barika sene o donay ni ni Allah ba wi me tari gina ga nya yi mari ha tan no kun du bi ara ga me na bi ara ti ko na bo san no ko na ko i gere to ki da wa no kra ka no mo ko ga me na ga kulum me ga ga ti ko kulum me na arti ni ga sa na hande ne en be ga na sene to be ga no tune ara ga no ta be ni ju ne bi gi no kor na be gi no de bi na o bo na fursa no ka so yo da wa ke ni ni to da wa no ke ni rusul ga sokko ne ga ni sokko en be u bartar se re me ni kana ora be u ga se re ki kinus o ga kana ko heinus quran kare ne ngini ya qaum la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala rabbi ya qaum la as'alukum alayhi mala ya qaum sokko ka sokko ne bi sokko ne ngini tubar tu kasa dege ne wara wujura garda tubar tu kasa dege mala wara ta bidado tubar tu kasa dege tigunu ne ga siradinu tin tubar tu kasa dege ujur rabban agarde mane tigunu garda sokko bi giki naw oga tigu garne gine ne na har bari ka sare ngora la tege ne se kere una bari u ka sare haram ka haram me na taba ka haram me guru ka haram me taba ka haram me ne re kere o ka ba odire doga taba yare doga ko a ka sare doga ke timen na me na mar kiri june be u agar ne na kalenda kine ko ba agar ne na ka o sire ko ina ne lo e ko suno ke yu me me na jene re adina ko yu ne ho gido kra ke te kalle do kine en ne me aka sur ge ajire na oro ha digro kra u je ta je ti sere yob do gne da wa no kaino en be ona ne betar sine ti gno min na ay ne sene ham de ne re da wa no dino gne ne u o gara te gar ne gne ne da wa no ar kaino kera mawdu be kar da ke ge yani rasul sallallahu alaihi wasallam da yani delil adilla aw burka ga zaman fitna ke gine gine ne o muslim do ti begi go afigi be se yigine re ora ta joy gariya re ha ta joy gariya ora joy gariya gine re sala go sala gine zaka mal go ke kare wala oganilo wala orga benilo si asar ga suro mashagal ga ke dio o to terdo yere be go ke de ibada go kirne ob do gine igra sini gi begi go am talle gine o irin fitna go tinan oni lo ndro or ne kinyo ndro mashaka farti nir no ndro irin soko bulbula go gine erinar na ya erinar na halal ge ina hilinda ri yogne be se ina rajo e kaino kere rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi go ne hege إني أراك تحب الغنم والبارية أي نو نيجي نا بيجا تغني واردون نسيجا تغني و أو بيجينا درجينا واردون نيجي سلا عود كتيرني أزنا نو أنا أزنا نيجي دعديكا أي نيجي كا تيجي سكو حشرات كا ترفوت كيوت نيجي كا سكو يوم القيامة كا كارا كإيرا أو أزنا نور فيلم كي تأزنا نيجي نا شهر عارف نيجي كإيرا أو أزنا نوكي filando kite kigita grazi ngine degrega ayenega terfoga hasharatka egemega ti aburiga ti ega sokko kagare oki wa koskigi ke ina or awna azini no berkite azini na irodur kuuri tande shwarati ngine ka shot war ngine ngiri idan kisando tawro rasul sallallahu alaihi wasallam tawriye begin derin debitelu woreriye tawriye genara fatra ne beede bigini rasul sallallahu alaihi wasallam mujtama gonara berdo e shigni nyamen nare kitiya lagaj akulene e shigni ge mujtama shirki gina mujtama o mujrim ki gina mujtama gonara o go iru kujunu ki gina kabaw ga akuri guru ga akuri sala ga ga akuri ti o hidayar ti ga yo din ga yo gina abdan o ibadaw ka sanam ya de gina abdanire rabbana subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafsigina ge tekas nakwa kana ere woru wala ti ijram ke kirni wala guru ki ari yos wala qaba kirni yos wala kwa ka ga sair yos wala sanam do sugine ke ki yos hatta se sanam do daba kana ke ke ga ina kisar o ga umma ne sare gini lata wal uzza kana ma ne sare rasul sallallahu alaihi wasallam bare ibira ta ko yok ibo ko ne limene ge rasul sallallahu alaihi wasallam lamman o ga na da o sadik ne amin gina o te ga hira na wona ti or ke war ki da ne ga ti no kilo na ka sare gina ga ga nya sadek kenara amindo igine adaro go be kiku nya sadek kenara amindo aybia mamad koy sadekal amindo aybia ngana hiri rasul sallallahu alaihi wasallam iliri ay te nyar tege ko bayna koy ko bay suyini te bigin medina gire gine gine gine te karlati ko bay gine te le bidere gine gine gine ne sobo ye kuna ye abdagna o kuna kisne itasmina so ay berne ju ko bayne ga begi orbele ke gene ju huna sigara koli ko ye begi de bi go gere karda bagara gini ko ga koine ga begi ga no ne gine ga o cha te ga ma kar ju gere e yam o men nara de ga huna ga sigara mena ai ga ka me ga obdo ko yi e gene kini halas begi do karda do ke ga jangi koi koi koi ma kar ko ye nor haraka nor o ade do te ko ade kunaro airu obdo na o nor haraka nasu ko yo ay no har ga ne ga su ki ade ade borere ade ade ade tan ak gara biya ure ina su subo or ka ade ne kin na or har ga akor ke dina tang er tang ga mena akwa ga ne ki hebra ju girir u er no ge ge mono ga ay u er he me ge ge ero ka o sura ga ere ji e dor e kre go ge su oro ga yo nu skuda no ga yo e ga go no ga re sina su hai eh ay gor ngono ki ay na ka hitigi ni me ko ba gi ni ma le bir juno do na hitigi ni be gi ka ma gara yi ker ju yesu eh non nay huna eh ay non nar ko ri akar huna senia eh non nar de ne gna fa bar ko ri lesu wallahi ay gono ga le ka ko gna so we gni kana ya de go yi ilir ke la ko ba ni ga ko ba to kana ya ti di yo ra de ko ba ni ga ju ga de to ni ga ko ba ni ga ke la kar da ge ko ina na be gi no na gi le ga ire gni ki ju ga wa shabab to nagar por men adek dek ke daba ye o barbari barbar bagra kerti mina adene ge jugere ay gene ki gaage kuna dane sego ju kuna sege ay ga kame ga obdo ko yinge e be yino ay garde gane ki kaina wona kini oy ge kera barata annar na or ala si ok el kor haraka na or inasu o ay ge ra ya na ga obdo ga de haraka kire o na har ga ne ne ga su ki ade ade bor re a ade tara ka gara e be u do bor su bo ka na su e bo bo ye ay ga ku re obdo ga na bor me na sa ka bo re ne kini e ka tori e a kwai me go ge ke ya gi do bor ju ga par hu na ga se ga ay ga ka me ga obdo ga gi u e he me ge ge mo na gi o ro ga hu na o kis ne he re ge ne ke ge ne ire ro ga ka o se ne idong jegre ekrege uher goyi idor ekrege nasu kana aige to gadde goru usui be gai hamte be gere kana aige de goru gonor kogne re ei iror ugni ani agara kiti ka yigini haya yi delde tini diga kerja begini begini suwi diga su suara Arab mana gonor kau kena ke kena aja dia kau ni Rasulullah SAW sirah kau insyaallah kita suwe kau kuih kasar insyaallah.